शब्दात्मक है तो भी इसको नित्य ही मानते कि वो किन किन कारणों से नित्य होता है और कैसे वेद प्रकट होता है इसके संबंध में विचार किए थे। और वेद की शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं, तो मुक्तिकोपनिषद के भजन के अनुसार 1180 शाखाएं वेद की है कि सभी शाखाओं में उनके संहिता और ब्राह्मण आरण्य उपनिषद ये चार होते हैं। किसी किसी में प्राप्त है, किसी में अप्राप्त है, तो इस प्रकार से वेद शाखा के संबंध में विचार किया। वेद शाखाओं का अर्थ तो ये है कि अलग अलग संप्रदाय जो परंपरा के अनुकूल आ गया है उसी के अनुसार वेद पाठ के नियमों में अंतर होता है और वैदिक क्रियाओं में भी कुछ अंतर होता है। तो यही शाखाओं का तात्पर्य है। अब जो है षडंक वेद का अध्ययन होना चाहिए ये कहते हैं। वेद 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन होता है। ये 6 अंगों के बारे में बहुत जगह विचार हुआ है कि महाभाष्य में पहला आदमी में ही इसके विषय में विस्तार से विचार आया है व्याकरण भाष्य में। वहां ये श्लोक दिया गया कि छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोध पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये महाभाष्य में दिया गया श्लोक है कि शिक्षा व्याकरणम छंद निरुक्त ज्योतिष और कल्प ये षट अंग है वेद का। अंग से ही अंगी की पुष्टि होती है कि अंगी को पूरा समझने के लिए अंग की आवश्यकता होता है, इसलिए इसको अंग कहा गया। जैसा कर्म में अंग होता है वैसा अंग है, तो उसकी कल्पना करते हुए यहां एक शरीर संबंधी कल्पना करते हैं अंगों की कल्पना के। तो कहते हैं छंदः पादौ वेदस्य, वेद का पाद जो है छंद शास्त्र है। हस्तौ कल्पो होता पठ्यते और कल्पशास्त्र हाथ है। ज्योतिषम अयनम चक्षुः, ज्योतिषास्त्र चक्षु है। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, जो निरुक्त है वैदिक पदों का अर्थ जो दिया गया निरुक्त है यास्क मुनि के द्वारा प्रणीत है, ये श्रोत्र कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम, ये वेद के नासिका है शिक्षा ग्रंथ। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण ही इसका मुख है। तस्मा सांगम अधीत्य ब्रह्मलोके महीयते, कि वेद को सांग अध्ययन करने से वो जो वेद वेता है वो ब्रह्मलोक में महत्व को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार छह अंग है, ये छंद पाद है, हस्तव हाथ जो है कल्प है, ज्योतिष चक्षु है, निरुक्त श्रोत्र है, और शिक्षा घ्राण है, और व्याकरण मुख है। इस प्रकार से षडंग बताया गया। अब इनमें एक एक का थोड़ा संक्षेप में परिचय करेंगे कि पहले छंद शास्त्र है, छंदौ पादौ तु वेदस्य कहा, तो अक्षर संज्ञा अवच्छेदकत्वं छंदस्त्वं ऐसा कहते। अक्षर और संख्या को निश्चय किया हुआ जो छंद होता है, पाद व्यवस्था के लिए वाक्य व्यवस्था के लिए अक्षर को निश्चय किया होता है, जो श्लोक आदि कहते हैं जैसे अनुष्टुप छंद है, ऐसे गायत्री आदि 21 छंद माने गए हैं। गायत्री आदि रूप से 21 छंद है जो वेद में छंद शास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। ये छंद शास्त्र के अपने अपने देवता है, छंद भी एक देवता में मानते हैं, तो छंद भी देवता है। तो छंद शास्त्र एक अंग है, तो इसके लिए आपको पिंगलाचार्य के द्वारा रचित छंद शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो पिंगलाचार्य के द्वारा रचित है, पिंगलाचार्य को पाणिनि जी के छोटे भाई मानते हैं, कि पहले जो छंद शास्त्र विस्तृत था उसको उन्होंने संक्षेप में सूत्र के द्वारा बनाया छंद शास्त्र। यहाँ छंद शास्त्र और वृत्त शास्त्र अलग होता है। एक वृत्त होते हैं लौकिक वृत्त होता है, जैसे शार्दूल विक्रीडित आदि वृत्त है, तो वृत्त लौकिक में प्रयोग होता है, छंद जो है वैदिक में प्रयोग होता है। तो छंद में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, जो नियम कहा है उसके अनुसार उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वृत्त में जैसा नियम है वैसा ही चलना है, किंतु वृत्त जो है लौकिक होता है उसमें गान कर सकता है जैसे आप स्वेच्छा से उसको कर सकता है लौकिक वृत्तों, किंतु छंदों का जो पढ़ने का नियम है स्वर जैसा है वैसा करना पड़ेगा। उसका गान तो केवल सामवेद में कर सकता है, बाकी बाहर उसका गान नहीं कर सकता। उसके जहां यदि है, विराम है, उसके अनुसार ही उसको करना पड़ता है, गान के रूप में नहीं करते हैं, यानी वो नियम के बाहर नहीं कर सकते। छंद के लिए है, वृत्त के लिए नहीं है। वृत्त जैसा वहां भी यदि आदि होता है, किंतु जैसा उसमें आया अलग अलग उसको कर सकता है, अनेक वृत्त है। किंतु ये वैदिक छंद जो है, ये जो कहा हुआ एक विंशति इक्कीस ही है, ये वैदिक में इतना ही मानते हैं, बाकी सब लौकिक में मानते हैं। इसलिए वृत्त और छंद अलग होता है। तो वृत्त में देवता नहीं मानते हैं लौकिक होने से, छंद में देवता मानते हैं, ये दोनों अलग होता है, इसलिए वृत्त नहीं कहते इसको, छंद छंद कहते। कभी कभी दोनों में इधर उधर प्रयोग होने से एक ही अलग नाम से कहा जाता है, किंतु दोनों को अलग समझना। और कोई कोई ऐसा छंद है वो लौकिक में भी प्रयोग होता है, वैदिक में भी प्रयोग होता है। 21 छंदों में भी अनेक छंद ऐसा है, जैसा अनुष्टुप है, अनुष्टुप को वैदिक में लौकिक में दोनों में प्रयोग करते, जैसे काव्य आदि रघुवंश आदि काव्य अनुष्टुप छंद में है, और स्मृति आदि ग्रंथ बहुत सारे अनुष्टुप छंद में है, और वैदिक में बहुत मंत्र भी अनुष्टुप में है, तो ये दोनों में प्रयोग होता है। किंतु गायत्री आदि जो है वो वैदिक छंद है, गायत्री आदि का लौकिक प्रयोग नहीं होता है, लौकिक वृत्त नहीं होते, ऐसा छंद शास्त्र है। इसका अध्ययन करना है। अब इसका अध्ययन क्यों करना है कि अलग अलग मंत्र आने पर उनके छंद और देवता को जानने से उसके अनुसार उसका स्मरण होता है और उसको पढ़ने की शैली में अंदर हो जाते हैं, स्वर सहित भेद हो जाता है, इसलिए छंद शास्त्र का ज्ञान चाहिए। उसके बाद है कल्पशास्त्र, हस्तौ कल्पः, कल्पशास्त्र कहते हैं। कल्पशास्त्र का अर्थ है अनुष्ठान प्रकार प्रयोग पद्धतिर्वा कल्पशास्त्र। ये जो वेद में कहा गया है उसका अनुष्ठान प्रकार बताता है, उसको कल्पशास्त्र कहते हैं। प्रयोग विधि, प्रयोग को विस्तार करता है कि कोई कार्य करने के लिए वेद में कहा कि उस कर्म को कैसा किया जाता है, ये कल्पशास्त्र में आपको मिलेगा। कि मंत्र विधान प्रतिपादको वेद भाग मंत्राः कल्पो अध ऊर्ध्वम्, ऐतिहासिक में कहा गया है कि मंत्र विधान प्रतिपादक वेद भाग मंत्र होते हैं और उससे अन्य को कल्प कहते। तंत्रवार्तिक में कहा कि न कल्पहीनानाम लभ्यते कृष्ण वेदता, संपूर्ण वेद को सही प्रकार जानने के लिए विशेष करके कर्म और उपासना के विचार में कल्पशास्त्र की आवश्यकता होती। तो कल्पहीनानाम लभ्यते न कृष्ण वेदता, ये कहा कि संपूर्ण वेद का ज्ञान कल्प के बिना नहीं होता, तस्मात् कर्म प्रयोगाणाम शास्त्रम एतदिति स्फुटम्, इसीलिए कर्म प्रयोगों का ये शास्त्र है कल्पशास्त्र। आगे आप जब अधिकरण का विचार करेंगे, आगे एक अधिकरण आएगा कल्प आदि शास्त्र को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, एक अधिकरण आएगा पर विचार करेंगे, यही कल्पशास्त्र। तो बहुत सारे कल्पशास्त्र है, तत्त्व शाखाओं में कल्पशास्त्र अलग अलग होते हैं, किंतु प्रसिद्ध यह है कि बौद्धायन आवस्तंभ कात्यायन, ये तीन का कल्पसूत्र प्रसिद्ध है। बौद्धायन आवस्तंभ ये दोनों का दक्षिण में आता है और कात्यायन का उत्तर में आता है। ये कल्प सूत्र का प्रकार जो है चार होते, चार प्रकार से कल्प सूत्र बनते। एक तो श्रौद, श्रौद कल्प सूत्र, इसको श्रौद सूत्र भी कहते हैं। दूसरा है गृह्य कल्प सूत्र। श्रौद कल्प सूत्रों में कर्म का विधान ही मुख्य होता है कि कर्म कौन सा कर्म से कौन सा कर्म कैसा विस्तार करना है, कर्मों के विशेष में विचार किया श्रौत सूत्रों, श्रुति संबंधी होने से श्रौत का, और गृह्य सूत्रों में गृह संबंधी कार्य को कहा है। इसका मतलब गृहस्थों के लिए जो कर्म है उनका विचार किया, जैसे षोडश संस्कार है, विवाह आदि जो आते हैं षोडश संस्कार में, वो आजन्म आमरणांत जन्म से लेकर के मरण तक के जितने कर्म है उनका सब विस्तार किया है गृह्य सूत्रों में। जैसे पंच महायज्ञ करना है, दान करना है, जो नित्य कर्म करना है, इनका सबका विधान गृह्य सूत्रों में मिलेगा, वो गृहस्थों के लिए विशेष। श्रवण सूत्र उन उन कर्मों का विस्तार किया है, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म है इनका विस्तार किया। और उसके बाद धर्म सूत्र आता, जैसे अवस्थम्भ धर्म सूत्र, कात्यायन धर्म सूत्र, बोधायन धर्म सूत्र, ये सब प्रसिद्ध है। ये धर्म सूत्रों में क्या है कि वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से विस्तार, जो वेद में वर्णाश्रम व्यवस्था की बात है उसको विस्तार करके तत्त कर्मों का विधान किया है, जिसको क्या जिसको जो करना है उस संबंध में विचार धर्म सूत्रों में आता है। और चतुर्थ है शुल्ब सूत्र कहते, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र होता है, ये वेदी आदि बनाने के विधान इसमें आते हैं। जैसे आपको मंडप बनाना है, वेदी बनाना है, वो शुल्ब सूत्र में आते हैं। शुल्ब सूत्र से ही वास्तुकला का ज्ञान होता है कि जैसा आप कोई मंदिर बनाते हैं इत्यादि की वास्तुकला का जो विकास हुआ ये शुल्ब सूत्रों के आधार पर हुआ। तो बड़े बड़े जो है जो वेदी बनाते हैं यज्ञ के लिए जैसा बनाते हैं वो शुल्ब सूत्र में उसका नियम बताया है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितने ऊंचाई होनी चाहिए, और ऊपर का भाग उसका कैसा बनना चाहिए, लकड़ियां कैसी बांधनी है, सारे विस्तार से शुल्ब सूत्र में है। तो केवल एक जो है एक ही शुल्ब सूत्र हमको प्राप्त हुआ है, बाकी कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं है। ये चार प्रकार के हैं, तो वो जो जैसा उसके अनुसार प्रयोग में आता है उसके अनुसार होता है। तो सभी शाखाओं का अलग शुल्ब सूत्र रहा होगा, किंतु इस समय वर्तमान में एक ही प्राप्त है, किंतु धर्म सूत्र गृह सूत्र अनेक प्राप्त है। अच्छा, ये कल्प के बारे में है। और उसके बाद आता है ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिष शास्त्र तो प्रसिद्ध है, आप लोग सब ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं, किंतु इसमें भी ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार का ज्योतिष शास्त्र होता है। एक तो जो वेद में ही प्रयोग होता है ऐसा ज्योतिष शास्त्र, जैसा सूर्य आदि ज्योतिर द्वारा कर्म अनुष्ठान काल निर्णय, ये करते कि कोई कर्म आरंभ करना है तो कोई कर्म जैसा पूर्णिमासी का अमावास्या का कर्म है, और एक एक आयन में दक्षिणायन उत्तरायण कर्म है, चातुर्मास कर्म है, अलग अलग महीने में होता है, और कोई कोई नक्षत्र को लेकर के कर्म आरंभ होता है, कोई नक्षत्र में समाप्त होता है, तो संवत्सर से होने वाले कर्म होते हैं, और मुहूर्त से प्रातः काल में सूर्योदय के बाद होने वाले कर्मों का होता है, और संध्या के पहले समाप्त होने वाले कर्म होते हैं, मध्यान्ह में अलग कर्म होता है। तो सबके लिए ये समय जानना आवश्यक होगा। समय ग्रहों के अनुसार होता है, तो ग्रह नक्षत्र आदि जैसा जैसा करते हैं उस हिसाब से उसको करते हैं। इसके ज्ञान के लिए ही ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है, वैदिक कर्मों का समय निर्धारण करना, क्योंकि वो समय के अनुसार करने से ही उसमें अपूर्व होगा, नहीं तो अपूर्व नहीं होगा। और उसमें कई कई कर्म में यजमान को कब फल प्राप्त होगा ये भी कहा है, वो भी कर्म के आरंभ होने के हिसाब से होता है। इसके लिए मुख्य रूप से वो ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष शास्त्र इसी के लिए। किंतु बाद में इस ज्योतिष शास्त्र का कुछ विकास हुआ है जो हम प्रसिद्ध जानते हैं, ऐसे में विकास होने के बाद ये ज्योतिष शास्त्र तीन विभाग में विभक्त हो गया। एक तो संहिता स्कंध बोलते हैं, जिसमें काल का विचार के साथ साथ ग्रह का संचार और उत्पाद आदि जो होता है, जैसे भूकंप होगा और बारिश वर्षा होगी, गर्मी होगी, हवा है, उत्पाद आदि जो भी होता है, जो आदि भौतिक जितने भी होते हैं उसके संबंध में विचार किया गया, मतलब नेचुरल कैलामिटीज इसके बारे में, पंचभूतों की जो गति है उसके बारे में विचार किया कि कौन से वर्ष में, जैसा हर साल जो है इस साल में अन्न होगा कि नहीं होगा, ज्यादा बारिश होगी कि नहीं होगी, इत्यादि विचार किया जाता है। वो संहिता स्कंध नाम से ज्योतिष का ही एक भाग आगम में नहीं, ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में संहिता स्कंध नाम है, उसका ही विकास हुआ है, उसमें इस प्रकार का विचार करते हैं। और उसके बाद होरा स्कंध है, ये प्रसिद्ध है। ये होरा स्कंध से क्या है कि अहोरात्र का निश्चय करके उसमें इष्टफल अनिष्टफल आदि का विचार किया जाता है, उसी में आपका जन्म लग्न आदि का विचार होता है, जो जन्म कुंडली आदि बनते हैं ये होरा स्कंध के हिसाब से बनते हैं। होरा का अर्थ होता है घंटा, समय। तो वो जन्म कौन सा लग्न में है और उसके अनुसार उसके आगे कैसा उसकी वृद्धि होगी और मृत्यु कब आएगी, कौन सा ग्रह कब पकड़ेगा कब छोड़ेगा, ये सारे ग्रहों के अनुसार विचार करते हैं। ये आप लोग सब जानते हैं, प्रसिद्ध है होरा शास्त्र इसको कहते हैं। इसमें अनेक ग्रंथ है, जातक बनाने का बृहद जातक आदि ग्रंथ है, ऐसे अनेक ग्रंथ है। तो ज्योतिषी लोग जो इस्तेमाल करते हैं इसी को होरा शास्त्र के बारे में। और उसके बाद एक है गणित स्कंध। गणित स्कंध जो है अंक गणित जिसको कहते हैं, वेदांग गणित होता है। ये वेदांग गणित से वो अनेक ग्रंथ है इसके ऊपर। ये गणित के अनुसार रेखा गणित भी आता है इसके अंदर। तो रेखाओं को देख करके निश्चय करना, जैसा हाथ के रेखा इत्यादि देख करके निश्चय करते हैं, ये गणित शास्त्र का अंतर्गत है। और ये जो है स्वरोदय स्वर शास्त्र भी इसी के अंतर्गत आता है और शकुन शास्त्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये अंग गणित के ऊपर है कि कौन से अंग में किसी के हिसाब से होता है। ये 12 जो राशियों का और जो नवग्रह है इनके हिसाब से, फिर नक्षत्र है नक्षत्रों के हिसाब से, सब लेकर के आपका जोशु के गणित लगा करके समय के अनुसार उसको गणना करके बताएंगे। इसमें बीज गणित भी है और त्रिकोण आदि जो आकार बना करके दिखते हैं, ये सब गणित शास्त्र के अंतर्गत है। वो स्वर शास्त्र यहाँ जो है वो नाड़ी के हिसाब से जो स्वर है वो है, ये स्वर नहीं है, नाड़ी स्वर। नाड़ी स्वर कहते हैं जैसा हमारे शरीर में जो नाड़ियां चलती है उसमें जो हमारे जो नाक है उसमें जो लेफ्ट राइट होता है, जो बाएं और दाएं, तो इसके हिसाब से कुछ लक्षण बताते हैं, इसको स्वर शास्त्र कहते हैं। और तो शगुन में आता है, ये शगुन शास्त्र के अंतर्गत है। वो भी आया है नाड़ी ज्योतिष भी इसी के अंतर्गत है, ये सब नाड़ी शास्त्र के इसके अंतर्गत है। वो कुछ होरा का अंश है, कुछ ये गणित बीज है। तो होरा शास्त्र ही सारा ज्यादा विस्तार है। बीज गणित आदि ज्योतिष को पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें जो गणित करना है गुणना करना है तो वो सब जो है उसी के अनुसार ज्ञान होता है। तो जो ज्यादा प्रचार में है तो सब लोग आप जानते हैं। उसके बाद है निरुक्त। निरुक्त यास्क मुनि का निरुक्त ही अभी प्रसिद्ध है, निघंटु निरुक्त दोनों मिलकर के मिलता है। तो वैदिक पदों का पर्याय आदि उत्पत्ति प्रतिपादन शास्त्र है। वेद में आया हुआ पदों का अर्थ वेद के अनुसार करना पड़ता है, उसको ये निश्चय करते हैं। इसमें जो निगम शास्त्र भी इसको कहा जाता है, निखंडु को ये निरुक्त भी कहते हैं। निखंडु का विस्तार करके समझाने का जो है वहां कोश ग्रंथ आदि बना है, जो कोश ग्रंथ बनते हैं उसी से ही बना। तो ये निखंडो कहते, जैसा गो शब्द का, गो शब्द आया तो गो शब्द का कहां कहां कैसा अर्थ करना चाहिए, वेद में निरुक्त के अनुसार ही उसको निश्चय करना पड़ता है। तो व्याकरण में जो व्याकरण शास्त्र सिद्धांत कौमुदी आदि होने के बाद में आगे निरुक्त पढ़ाया जाता है, जो व्याकरण के आचार्य करेंगे उनको अंत में निरुक्त आदि पढ़ाया जाता है, इसमें अर्थ का बहुत भेद होता है, तो नानार्थक शब्दों का वहां विचार करते हैं। तो ये निरुक्त शास्त्र है, निरुक्त के बिना वेद का अर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए शब्दार्थ शास्त्र समझ लो, ये वेद का अर्थ जानने के लिए। इसलिए यास्क मुनि ने ये वेद का अर्थ जानना क्यों जरूरी है इसके विषय में भी वहां विचार किया। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ है, शिक्षा ग्रंथ के बारे में पहले कहा था कि ये स्वर प्रक्रिया है, शिक्षा ग्रंथ ह्रस्व आदि वैदिक स्वर उच्चारण प्रतिपादक शास्त्र है, कि कहां स्वर करना है, कहां उदात अनुदात इसका नियम है, ये व्याकरण का एक भाग में आया है स्वर प्रक्रिया। और उसमें भी जैसा कल बताया था कि शिक्षा ग्रंथों में तत्त्व शाखा के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है, उसके अनुसार वेद का स्वर में अंदर हो जाता है। कल जैसा शुक्ल यजुर्वेद तैतरीय आदि के उदाहरण दिए थे, ऐसे ही शिक्षा ग्रंथों के आधार पर स्वर निश्चय होता है। तो वेद का स्वर जानना आवश्यक होता है, वेद की नित्यता का एक कारण ये स्वर शास्त्र भी है, तो इसीलिए शिक्षा ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा, मांडूकी शिक्षा, इस प्रकार से तीन चार वेद का अलग अलग शिक्षा है, एक एक वेद के अंदर एक एक शाखा का भी अलग अलग शिक्षा है, इस प्रकार से शिक्षा ग्रंथ है। अच्छा, उसके बाद व्याकरण, व्याकरण तो आप जानते हैं प्रसिद्ध है, अभी पाणिनि जी के द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी व्याकरण है, तो व्याकरण शास्त्र को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि स्वरों का उच्चारण अक्षरों का उच्चारण सही होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया इतने से काम नहीं होता है, उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण सही होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। नहीं तो उच्चारण सही नहीं होने से वेद मंत्रों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उच्चारण सही उसी को होगा जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया, प्रकृति प्रत्ययों को ठीक से समझता है, संधि छेद जानता है, समास जानता है, प्रक्रिया जानता है, तभी सही उच्चारण कर पाता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उच्चारण बोल के करना पड़ेगा, इसमें अभिमान करने से कुछ नहीं होता है, कि अभी नहीं सीखा है तो बोल के सीखना ही पड़ेगा, नहीं आता है तो हम इधर उधर करके फायदा नहीं, क्योंकि जो ऐसा कहा गया है यथैव शब्द ज्ञाने धर्म तथैव अपशब्द ज्ञाने अधर्म, कि शब्द का ठीक उच्चारण करने से जैसा धर्म होता है, ऐसे ही यदि शब्द को ठीक उच्चारण नहीं करेंगे तो अधर्म होगा, पाप होगा, कि मिलेच्छो वही अपशब्द, ऐसा भी कहा गया है। तो जो अपशब्द कहता है सही उच्चारण नहीं करता है उसी को मिलेच्छ कहते हैं, ऐसा कहा गया है। तो वो अपशब्द नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको स्वर प्रक्रिया वेद मंत्रों को उच्चारण के लिए पढ़ना पड़ेगा, सामान्य संस्कृत भाषा का उच्चारण करने के लिए भी आपको व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत सीखने के बाद उच्चारण नहीं आया तो फिर कुछ नहीं होता, इसलिए ये भाष्य पारायण आदि जब हम करते हैं या वेद मंत्र, क्योंकि अभी वेद मंत्रों का उच्चारण अनुवृत्ति आदि तो कोई नहीं कर रहा, तो आप कितना भी व्याकरण पढ़ो कुछ भी करो, आप उच्चारण करके नहीं सीखा, सही ढंग से किसी ने आपको सामने बिठा के उच्चारण नहीं सिखाया तो आपका शास्त्र तो आप जानेंगे, तो प्रगति प्रत्यय जानेंगे, किंतु आप बोल नहीं पाएंगे, बोलने से गलत हो जाएगा, आप क्या बोल रहा है दूसरे को समझ में नहीं, संस्कृत बोल रहा है कि हिंदी बोल रहा है समझ में नहीं, या फिर अपने तेलुगु बोल रहा है कि पंजाबी बोल रहा है कि वो मलयालम बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो उच्चारण बहुत मुख्य है, इसलिए बोल बोल करके सीखना चाहिए, और उच्चारण सीखने के लिए अभिमान छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में सीखने की बात है ही, अब वो 30-35 साल में 40 साल में तो जब आप अभिमान लेके बैठा हुआ उस समय सीखने की नहीं है, पहले सीखना है, अब पहले सीखा नहीं, स्कूलों में भी ठीक से उच्चारण नहीं सिखाते, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो यहाँ उच्चारण का कोई महत्व तो नहीं, टीचर लोग भी सही नहीं जानते तो कहाँ सिखाएंगे, तो वो बचपन में सीखा नहीं है तो बाद में जीवन भर फिर ऐसे रहता है। इसीलिए जब आपको शास्त्र पढ़ना ही है, उसमें करना ही है, तो सीखना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में सीखना पड़ेगा, वो बार बार करके ही होगा, क्योंकि गलत सीख रखा है, उसको सही करने में बहुत सावधानी से करना। ये शास्त्र में कहा गया कि अपशब्द नहीं सुनना चाहिए, ऐसा तो अभ्यास करना पड़ेगा। पद बोलते बोलते भी गलत होंगे, फिर धीरे धीरे सही होगा। अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा और जोर से उच्चारण करना, शब्द का उच्चारण जोर से करना। उसका भी नियम है, जोर का मतलब बहुत चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, बोलने का एक नियम है। अति उच्च स्वर में बोलना भी निषिद्ध है, तब क्या है वो उसका जो है स्वर बदल जाता है, स्वर बदलने से भी अच्छा नहीं होता। बहुत मंद बोला वो भी गलत है, तो मध्यम गति से होना चाहिए। जैसा जैसा जिसका उच्चारण हो वैसा होना चाहिए। ऐसा शब्द आप बोले तो सुनने वाले को स्पष्ट अर्थ समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, ऐसा दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट बोलना है। ये उच्चारण अभ्यास आदि व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण में पाणिनि जी के सूत्र है 3978 सूत्र है, 78 सूत्र तो एक सिद्धांत कौमुदी जी के हिसाब से, और कहीं तो कुछ ज्यादा मानते हैं, तो क्योंकि सूत्र का भी कुछ विभाजन में अंतर है, तो 3996 सूत्र भी कोई मानते हैं। और फिर व्याकरण में क्या है, तो आप सब व्याकरणी है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, व्याकरण का मूल तो धातु है, तो 2056 धातु है, 2056 धातु पाठ में इतना धातु दिया गया है। और फिर इसके साथ में उनादि कोश है, ये पाणिनि सूत्र से अलग है, तो जो जो 3978 है या 96 है जितने भी है, तो उन सूत्रों से अलग सूत्र है ये उनादि सूत्र। उनादि सूत्र भी 750 या 53 माना गया है, इतना उनादि सूत्र है, ये अलग से हो गया, ये सब सिद्धांत गोमती में आता है। और फिर उसके बाद बहुत लंबा है भाष्य में वार्तिक, भाष्य में वार्तिक है वो 7490 का लगभग, 7490 का लगभग, उसमें से सिद्धांत गौमिदी में केवल 840 तक दिया है सिद्धांत गौमिदी, बाकी तो बहुत सारे वहां पूर्व पक्ष वार्तिक सारे वहां है, तो वार्तिक भी है। उसके बाद शांतन आचार्य के द्वारा रचित फिट सूत्र है, फिट सूत्र जो स्वर के संबंध में जो सूत्र है, फिट सूत्र है वो 87 सूत्र है। और लिंगानुशासन अलग है, और फिर परिभाषा आदि ग्रंथ है, और गणसूत्र है, गणसूत्र में कुछ अष्टाध्याय के सूत्र भी आता है और भी कुछ आता है। इस प्रकार से इतने सारे मिलकर के व्याकरण शास्त्र है, तो उसमें से फिर आप ये धातुओं से जो 2056 धातु है इन धातुओं का रूप सिद्ध करेंगे, तो एक एक का जो है 10 लगार में रूप होगा, हाँ, और उसका अभी वैकल्पिक रूप होगा, ऐसा लाखों रूप बन जाता है। ऐसा ये अनंत शास्त्र है, इसका मूल सूत्र सीख लेने से बाकी आप पढ़ लें। ये है षडंग वेद जो 6 अंग है इस प्रकार से। इसमें अभी जो प्रसिद्ध है, हम लोग तो व्याकरण पढ़ते हैं और उसके बाद शिक्षा ग्रंथ का थोड़ा स्वर ज्ञान तो करते हैं, व्याकरण के द्वारा भी होता है और विशेष रूप से भी पाणिनीय शिक्षा आदि का अध्ययन करते हैं, और छंद शास्त्र का अध्ययन भी व्याकरण के बाद होता है। तो ये 3 अंग तो हम सामान्य रूप से करते हैं, किंतु कल्प ज्योतिष और निरुक्त, निरुक्त भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, तो कल्प और ज्योतिष आदि नहीं करते हैं। कल्प शास्त्र विशेष करके कर्मकांड लोग करते हैं, ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र को जो विशेष रूप से पढ़ने वाले होंगे वो करते हैं, तो इतना तो व्याकरण के अंतर्गत सामान्य रूप से हम कर लेते हैं। तो इतना होने पर वेद अपने तरह से पूरा हो जाता है, मतलब पढ़ने लायक हो जाता है, पूरा समझ करके उसको आप अर्थ का निश्चय कर सकते हैं इतने के सहायता से। इसलिए षडंग वेदविद ऐसा कहा गया, षडंग वेदविद को बहुत महत्व दिया है। अब यहां ये वेद के अपौरुषेय के विषय में कल जैसा हम विचार कर रहे थे, इसमें कुछ और उदाहरण दे देंगे जिससे आपको और इसमें विश्वास आएगा, और जो गलत प्रचार करते हैं उसको आप सही समझ सकेंगे। जो गलत प्रचार करते हैं वो कहते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं हो सकता, कि काल में निर्मित है, विशेष काल की गणना उन्होंने कर रखी है अपने ढंग से। वो इसलिए है कि ये जो ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा ये प्रक्रिया को वो समझ नहीं पाते, इसके कारण उनको ऐसा भ्रम हुआ, काल में विषय करने का प्रयत्न किया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कितने काल को आगे पीछे कहीं भी ले जाए कि वो पूरी तरह उनका सही नहीं बैठता। वो शब्दों को लेकर के विचार करते हैं, जो शब्द प्रयोग किया है और कुछ कार्यों को बोला है, कुछ उदाहरण दिया है वेद में, इनको देकर के ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये उनके पास जो ज्ञान है, इतिहास है, उसके अनुसार उसको तुलना करके फिर अक्षरों को मिलाने के लिए करते। सबसे पहले एक बात ये प्रश्न में आता है कि वेद के जो शब्दों की बात ये कहते हैं, जिनके आधार पर ये विचार करते हैं कि शब्द लिखना कब से आरंभ हुआ, कि ये विज्ञान के हिसाब से निश्चित है कि शब्द लिखना कब से आरंभ हुआ। पहले जो है पत्थरों में लिखते थे, बाद में धीरे धीरे पत्तों में लिखने लग गया, तो ऐसे बदल बदल करके फिर कागज जैसे कुछ तत्व बना करके पत्तों को ही कुछ मिला करके लिखने लग गया। कुछ समय तक लकड़ियों में भी, लकड़ी के टुकड़े के भी जैसे बना करके, प्लेट जैसा बना करके उसमें लिखने लग गया। ये सब कई प्रकार के परिवर्तन होते रहे, ये सब इतिहास है। किंतु वेद का जैसा वो कह रहे हैं कि बीसी 3000 3500 ऐसे चलता है, कोई 3500 कोई 2500 मानते हैं, कोई 3000 मानते हैं, तो ये सब मानते रहे। किंतु उस समय लिखने का कोई तो इनके पास था ही नहीं, वो अपने आप बोलते हैं इसी समय तो लिखने के इस प्रकार से था। तो किस प्रकार वेद की रक्षा रहती, वेद कैसा था जब लिखा था, नहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है उस समय का, तो वो वेद कैसा रहा होगा। यदि आप अक्षरों को लेकर के विचार करेंगे, अक्षर क्या लिपि है, ये तो अलग बाद में परिवर्तन होकर के पहले ब्राह्मी लिपि बना, बाद में धीरे धीरे जो है ब्राह्मी लिपि से संस्कृत लिपि तैयार हुआ, ये सब अलग बात है। लिपि एक अलग बात है, लिपि को आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसा अभी कंप्यूटर आ गया तो उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, पहले जैसा लिखते थे वो अलग लिखते हैं, तो वो तो आकार है केवल, वो एक सूचना मात्र है, वो आकार को तो हम अक्षर तो नहीं कहते। तो उनको भी ये मजबूर होकर के मानना पड़ेगा कि बिना लिखे ये कंठस्थ स्थित था, लोग जो है कंठ में कंठ करके रखते थे, उसका उच्चारण करते थे, ये गुरु शिष्य परंपरा से वो चल रहा था, ऐसा मानना पड़ेगा। बोली, अब बोली की बात जब विचार करते तो बहुत बड़ा साइंस है, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, कैसा बोली परिवर्तित होता है, बोली के विचार करते हैं तो इनके हिसाब से जो बोली परिवर्तित हुई है वो तो बहुत बाद में परिवर्तित हुई है। इसका मतलब जो अभी शब्दोच्चारण करने की ढंग था, पहले जैसे अभी डार्विन थियोरी के अनुसार आई है, उस प्रकार से देखेंगे तो पहले हम बंदर जैसे बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे, फिर बाद में जो है हाथ पैर लिखा करके ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे हम अपनी कथा कल्पना करते हैं, ये सब गलत है। मतलब ये कोई तथ्य सिद्ध नहीं हो सकता है, वो जो कह रहे हैं वो ही उसका खंडन कर सकते। अब समझ लो हाथ पैर से ऐसा दिखाया, वो सुनने वाला कैसे समझेगा उसको, हाथ से दिखाने पर अभी का कुछ करते हैं जैसे बंदर करते हैं, ऐसे कहिया उन्हें उनका वो कहना है, पहले भाषा नहीं थी, भाषा बाद में परिवर्तित हुआ। तो ऐसे यदि है तो हाथ पैर दिखाते हो तो जैसा ऐसा ऐसा दिखाया तो उसको क्या समझ में आएगा, घड़ा समझना चाहिए था ऐसा दिखाने पर, वो कैसे समझेगा घड़ा। तो घड़ा कुछ आकार को समझेगा, रूप को समझेगा, फिर वो शब्द में वो क्यों बोल रहा था, उसका ऐसे किया है ना, शब्द का उच्चारण किया हो, तो इसका तालमेल नहीं होता। अंग भाषा एक अलग है, अंग भाषा अभी भी है, पहले भी था, और वेद में भी अंग भाषा का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में अंग भाषा का प्रयोग प्रमाण मिलता है। तो वो सर्वत्र था, वेद में भी कर्म में जहां मौन रखते हैं मौन के समय में अंग भाषा करने के बताया, क्या दिखाना ये सत्य है। और वेद स्वर पाठ में भी अंग भाषा है, उससे जो उच्च स्वर नीच स्वर अनुदात स्वरदात इत्यादि दिखाया जाता है, ऐसे हाथ दिखा करके वो अपने आप हिलता भी है, हाथ भी दिखाता है। तो ये अंग भाषा तो पहले से है, अभी भी है, तो इससे काम चलेगा नहीं। इसका मतलब ये अंग भाषा के द्वारा वेद रहा ये कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, अंग भाषा के द्वारा वेद नहीं रह सकता, क्योंकि इतना सारा जो तत्व है अलौकिक तत्वों को बता रहा है और भूत भविष्य की बात कर रहा है, ये अंग भाषा के द्वारा कैसे दिखाए, किसको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके द्वारा तो नहीं रहा है, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि ये कंठस्थ ही रहा, उच्चारित रूप में ही रहा है, और परस्पर उच्चारण करने पर दूसरा अर्थ समझ आ रहा है, समझ करके उसने उन्होंने कर्मों को किया। और ऐसा भी कहीं प्रमाण नहीं मिलता बिना कर्म के आधार केवल उच्चारित मात्र वेद रहा है, ऐसा भी नहीं मिलता। जब भी वेद का प्रयोग मिलता है कल्पसूत्रों में कहीं भी आप देखेंगे कि केवल कंठ करके रखो इतना नहीं कहता, वो कंठ करना इसलिए है कि आपको प्रयोग करने के लिए है, तो प्रयोग विधि के साथ में है, तो कर्म के साथ जुड़ करके रहा है, इसीलिए वहां आशय विनिमय हुआ है, एक दूसरे को समझाया। अभी आगे आपको एक दो अधिकरण में हम इसके बारे में और बताएंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये इतना किसी भी ढंग से आप देखो कि ये जैसा मान रहा है ये कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल मूर्खता है, उनको ये प्रक्रिया ही समझ में नहीं आया, और वो दिखाना चाहते हैं कि जितना हमने जाना वही है, और बाद में बोलते हैं कि ये सारे जितने ये संप्रदाय के ये जितने भी है वेद की परंपरा वैदिक परंपरा ये सब अंधविश्वास, कि अंधविश्वास नहीं है। अब अंधविश्वास इसलिए है जो बोल रहा है उनके लिए वो अंध है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो अंधेरे में है इसलिए उनको अंधविश्वास दिखाई पड़ता है, बोलने वाले का जो अंधविश्वास बोलता है। हमारे यहां कोई भी चीज अंधविश्वास में नहीं चलता है, पूरे शास्त्रीय है, पूरे उसको शास्त्र सिद्ध कर सकता है, आपने किया नहीं आप जानता नहीं वो बात अलग है। आयुर्वेद को पहले अंधविश्वास कहते थे, अब वो सही विश्वास हो गया, वो काम में आ रहा है। पहले हीलिंग को जो दूसरे जो है हीलिंग करते थे उसको अंधविश्वास बोलते थे, ऐसे बोलने से किसी को कुछ हो जाता है, ऐसा होता नहीं था, अब जो है प्रूफ किया। पहले जो बहुत सारे, अभी क्या कितना बताने, बहुत सारे, और ये सारे अंधेरे में थे, अब ये समझ में आ रहा है कि इनका अंधेरा है कि असली में यहां अंधेरा कहां है। अब योगा को पहले 50 साल पहले कौन जानता था, हमारे ऋषि मुनि लोग योगा करते थे, हमारे वेद परंपरा में सूर्य नमस्कार योग था, वो सब जो है ऐसे दिखावा का या तो नाटक ऐसे ही था, ऐसे सोचते थे। अब कैसे वो शास्त्रीय हो गया, वैज्ञानिक हो गया, वो शरीर के लिए उपयोग कैसे हो गया, मन के लिए उपयोग कैसे हो गया, कहीं भी ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता है, वो वहां कोई प्राणायाम योग किया है उनके लिए कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। तो गया तो इसी से है ना, वेद में प्रमाण मिलता है प्राणायाम का योग का सबका प्रमाण मिलता है। इसीलिए किसी भी तरह से ये बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं कि इसका कोई काल निर्धारण है, काल निर्धारण हो ना हो, किंतु जैसा मानदंडों को लेकर के इन लोगों ने काल निर्धारण किया ये सरासर गलत है। वो इसलिए सारे वो किताबें अभी फेंकने लायक हो गया, क्योंकि उस वो प्रूव ही नहीं कर सकता। अब डार्विन थियरी जब तला गया, डार्विन थियरी से आगे निकल गए, तब ये सारा बंद हो गया, क्योंकि उसके आधार पर कुछ निश्चय कर, क्योंकि डार्विन थ्योरी के अनुसार ये सारे निश्चय किए थे, परिणामवाद को मान के ऐसे परिवर्तन होता है, पत्थर में ऐसा परिवर्तन, फिर अंतरिक्ष में ऐसा परिवर्तन, मनुष्य में ऐसा परिवर्तन, बंदर बन करके फिर मनुष्य इत्यादि सब कल्पना किए थे, वो सारे गलत सिद्ध हुआ। ऐसे में इसका बिल्कुल विश्वास नहीं करना, कोई भी कहेगा इसका कोई काल निर्णय नहीं कर सके अब तक की स्थिति में, मैं विज्ञान की बात दृष्टि से बोलता हूं, नहीं कर सकता। अब वेद तो अनादि अपौरुषेय मानता है, ये तो वेद को मानने वाले के लिए उसके लिए कोई विरोध नहीं है, किंतु जो नहीं मानता है ये ऐसे उठपड़ांग की बातें करते हैं, ये सरासर गलत है, वो जानता नहीं है और जानता नहीं है बोलना नहीं चाहते, अपने ढंग से उसको सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उसके द्वारा सिद्ध करने के पीछे नहीं जाना। अब तो यह स्थिति है, किंतु मैं कुछ उदाहरण इसी के लिए बारे में दिखाना चाह रहा हूं कि वेद में जिन बातों को कहा गया बाद में बहुत साल के बाद में रिसर्च करके बहुत अपना खोपड़ी गर्म करके बाद में उसको खोजा गया, खोजने के बाद जिसने खोजा उसके नाम पर रखा, ये बात पहले से सिद्ध है। जो पहले से सिद्ध बात है अब उसको खोज करके निकाला किसी ने, तो वो कैसे उसके नाम पे होगा पैटर्न, उसके नाम पे कैसे पैटर्न करेंगे, गलत है ना। आपने उस ग्रंथ को पढ़ा नहीं जिसमें वो लिखा है, आपने उस ग्रंथ को माना नहीं जिसमें वो लिखा है, वो नहीं माना और बाद में उसी चीज को प्रूव करके उसके नाम पर कर दिया, ऐसा पूरा गलत हुआ। और हमारे स्कूल कॉलेज में इसी को पढ़ाया जाता है, वेद में क्या कहा था, शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा था, एक जगह भी आपको कोटेशन नहीं मिलेगा। हम लोग जो स्कूल में पढ़े थे कभी इसके बारे में ऐसा होता है, और वहां ये बताते थे ये सारे जो वेद में जो भी कहा हुआ है जो भी आपको आचरण करना ये सब अंधविश्वास है, इसमें कुछ नहीं है, वो है असली चार्ज हमारे, ये चीज बताया। अब वो उल्टा हो रहा है, उनको ये शर्म हो रहा है कि ये सब सब कुछ पहले बताया हुआ था और घूम फिर करके हम उसको मान लिया, और जितने को नोबेल प्राइज दिया है दो चार को तो अभी वापस लेना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है, क्योंकि पहले से सिद्ध है, उस सिद्ध को कैसे सिद्ध करेगा। फॉर्मूला बनाना एक अलग बात है, अब वो आप भूख लग रहा है खाना खा रहे हैं, अब वो खाना तो पहले भी लोग खा रहे थे, उनको भी हजम हो रहा था, ताकत हो रहा था, शक्ति हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब आज जो है खाना खाया तो उससे प्रोटीन निकलता है, उससे फिर ये ग्लूकोज निकलता है, पता नहीं क्या क्या निकलता है, वो सारा निकलने से फिर एनर्जी बनता है, उसके बारे में ये हो रहा है, फिर उसके दीर्घायु होता है, फिर ये होता है सो होता है। अब ये पहले नहीं हो रहा था क्या? पहले हो रहा था, वो खाना खा रहे थे, वो शक्ति कैसे प्राप्त होता है उनको मालूम था, दूध पीने से घी खाने से सब शक्ति होता था, मालूम तो था कि तो खा रहे थे वो, किंतु अब जो है आपने उसका अंदर खोज करके फॉर्मूला निकाला, ये ठीक है होता है, कभी भी कर सकते हैं। इससे ये तो मतलब नहीं है कि आपने आज जो है एनर्जी को पता लगाया, पहले एनर्जी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए पहले जो है उसको आप जानने की प्रक्रिया सीख रहे, किंतु सत्य ये है कि पहले बहुत सारे उदाहरण, क्योंकि वेद में जो कुछ कहते हैं वो संक्षिप्त में कहते हैं, गुप्त रूप में कहते हैं, उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, उसकी भाषा, इन अंगों के साहित्य परंपरा से सीखकर के भाषा के बारे में और उसका अर्थ के बारे में, और किस काल के संबंध में कैसे कह रहा है, कौन से देश संबंध में कह रहा है, ये सारे विचार करके आपको अर्थ निकालना पड़ता है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। वहां तो भौतिक चीजों के बारे में कोई विचार नहीं, मतलब भौतिक चीजों को सिद्ध करना उद्देश्य नहीं है, वो तो अलौकिक होता है, अलौकिक तत्व सिद्ध करना उद्देश्य है, किंतु भौतिक उदाहरण दिया जाता है अनुवाद के रूप में, जो अन्य प्रमाण में सिद्ध का उदाहरण दिया जाता है, तो अलग अलग दिया जाता है, ऐसा मिलते हैं आपको और उससे आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, सूचना प्राप्त होती है उससे आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक दो उदाहरण देंगे, तो यहां जो एक तो ये है कि पृथ्वी गतिशील है और पृथ्वी गोलाकार है, ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी गतिशील है, बहुत बाद में पता लगाया, और पहले पृथ्वी को समतल मानते थे लोग, और जब वो उनका क्या नाम है अमेरिका पता लगा, अमेरिका खोजा था वैज्ञानिक, हाँ, तो उन्होंने जब पृथ्वी को गोल कहा, घूमने के बाद उन्होंने गोल कहा, तब तब के बाद में पृथ्वी गोल हो गई, तब तक गोल नहीं था ऐसा मान, और वो बोलते हैं कि पृथ्वी को तब तक सभी लोग समतल मानते थे, उन्होंने उसको गोल आकार सिद्ध किया, लेकिन ऐसा नहीं, स्पष्ट रूप से वेद में मिलता है, यागोर्वर्तिनी पर्येति, गौ मन यहां पृथ्वी है, या गौ वर्तिनी, वर्तिनी मन वो गोलाकार है, ऐसा ही बोलना, समतल नहीं मानते, तो ग्रीक में भी बहुत समय तक समतल मानते थे और गोलाकार सोचना ही संभव नहीं था, तो वर्तिनी पर्येति कर, पर्येति मन घूमती है वो, पर्येति का अर्थ होता है घूमती है, और वर्तिनी होकर के घूमता है, ये ऋग्वेद का है, तो वेदों में सबसे पुराना उनके हिसाब से ऋग्वेद को मानते हैं, तो ऋग्वेद का ये दशम मंडल बहुत महत्वपूर्ण है अनेक कारणों से, अच्छा, और दूसरी बात ये देखिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी बाद में पता चला, बहुत बाद में ग्रहों के बारे में, और ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसके कारण जो है हमको ऋतुएं बदलते हैं, इसलिए संवत्सर होता है, ये सब बाद में पता चला। किंतु वेद ऋग्वेद क्या कह रहा है, अयम गोहो पृश्चिरक्रामीत, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ में पृश्चिरक्रामीत वो परिक्रम करती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। ये ऋग्वेद है दशम मंडल में, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी है ये मंडल। अच्छा, अब जो है पृथ्वी के बारे में ही है कि हमारे स्कूल में दिखाया गया कि पृथ्वी एक अक्ष दंड पर घूमती है, मतलब एक जगह ऐसा खड़ी जैसा, अक्ष दंड कुछ नहीं है किंतु वो खड़ी जैसे घूमती है, ग्लोब दिखाते हैं ना, ग्लोब में ऐसा दिखाते हैं, तो वो ये अक्षदंड बीच में है ऐसा दिखाते हैं, जिसको अक्षदंड को लेकर के उनके परिवर्तन को किया जाता है। ऐसे अक्षदंड की कल्पना भी वेद में मिलता है, ये है यो अक्षेणैव चक्रिया। तो बोल रहे हैं ये पृथ्वी कैसे घूमती है कि बीच में एक अक्षदंड, उसी नाम से अक्ष बोला, अक्ष शब्दी प्रयोग किया उन्होंने वहां, तो अक्षेणैव चक्रिया, तो ऐसे घूमती है कि एक अक्ष बीच में है उसी में ये चारों तरफ घूम रहे, तो ये भी ऋग्वेद में है। और परिमंडलः उवा इयम् लोकः है, ये जो लोग है पृथ्वी लोग है ये परिमंडल के आधार में है, परिमंडल शब्द गोलाकार के ही होता है, गोलाकार में है, परिमंडल के आधार में, सदपद ब्राह्मण का ये वाक्य। और मंडलो ज्ञयम लोग कोलंबस, कोलंबस ने जो है अमेरिका को खोजा था 200 साल पहले, तो तब जाकर के ये सब उनका निश्चय हुआ, तब तक निश्चय नहीं था। देखिए अभी कितने पहले ये सारे बातें वहां स्पष्ट बता रखी, तो पृथ्वी गोल है, परिमंडल है, और हमारे वेद में अनेक जगह इसका उदाहरण मिलता है, मंडलाकार के बारे में मिलता है, ये सब उन्होंने देखा। तो उन ऋषियों ने ये जो कहा है उसको समझने के लिए उनके पास भाषा नहीं है, वो उसको लेते नहीं है और अपने ढंग से उसको सिद्ध किया, फिर अभी कोलंबस के नाम से प्रचार हो गया। ये ऋषियों ने जो बताया ये सब का कोई अर्थ नहीं, बोलेंगे वो कुछ और बता रहे हैं, ये नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता क्या बता रहा है। अच्छा, अब यह है कि पहले तो पृथ्वी का बाहर के बारे में इतना बताया, अभी पृथ्वी के अंदर के बारे में, अब देखिए पृथ्वी का अंदर क्या था, उन्होंने कैसे जाना, अब देखिए ये सब वेद का पौरुषेय तो सिद्ध करता है, ये असलियत है तो मान रहा है, पृथ्वी गोलाकार है इसमें अभी किसी का संशय नहीं, और पृथ्वी स्वयं घूमती है इसमें भी किसी का संशय नहीं, आगे किसी का संशय हो भी नहीं सकता। तो ये ज्ञान इतने हजार सालों पहले कैसे था, कैसे उनको हुआ, तो ये तत्व बता रहा है, ये तो अर्थवाद है, ये पृथ्वी ऐसा है मंडलाकार में है, ये घूमता है, ये भूतार्थवाद जो कहते हैं ये अर्थवाद है, वैसे कह रहा ऐसे ही तत्व है, तो तीनों काल में था ही। उसके बाद है पृथ्वी के अंदर जो है बहुत व्यासस है, वो सारे जलीय जलने वाले पदार्थ है, मैंने अग्नेय पदार्थ है, अग्नि संबंधी व्यासस है जिससे फटता है और वो बालकोना वगैरह होता है, तो बालकोना जो आते हैं अंदर गर्म है, पूरे जल रहे अंदर उससे, हाँ हाँ अग्नेय है। तो अब उसके लिए देखिए ये भी बहुत बाद में पता चला कि पृथ्वी के पेट में जो है इतना गर्म रहता है, वो गर्म होने के कारण से उसमें परिवर्तन होकर के धीरे धीरे, हम स्कूल में सीखा है एक एक लेयर के बाद में ऊपर ऊपर आएंगे, जैसा जैसा आएगा वो ठंडा होते जाएगा और अंदर जाएंगे वो गर्म रहता है, गैसेस रहता है, वो गैसेस के परिणाम से ही सब कुछ होता है, धातुएं निकलते हैं अलग अलग, वज्र आदि जो निकलता है ये सब उसके परिणाम से होता है, कार्बन में परिवर्तन होता है, वो सारे है उसका थियरी आप देख सकते हैं। अभी ये भी वेद में कहा इसके बारे में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में देखिए, अग्नि गर्भा पृथ्वी, अग्नि गर्भा पृथ्वी, ये बृहदारण्यक उपनिषद में ही है आपका, हमारे उपनिषद में ही मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में 6th अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण में भी, तो पृथ्वी के पेट में अग्नि है, जैसा माँ के पेट में बच्चा है, अग्नि गर्भा पृथ्वी, अग्नि को पेट में धारण की हुई ये पृथ्वी है। तो उनको वो ज्ञान था, कैसे उनको ज्ञान था, उन्होंने क्या खोद करके देखा, उनके पास कोई मिशन तो था ही नहीं, जैसा अभी हम देख करके ड्रिल करके नीचे जाकर के पता लगाता है, ऐसा तो था ही नहीं। इसका मतलब ये ज्ञान नित्य है, क्योंकि असली ज्ञान है ये नित्य है। उसके लिए आगे बता रहे यजुर्वेद में इसी बात, मादा पुत्रम यदो बस्थे सा अग्निम विभर्तु गर्भ आ, ये यजुर्वेद मंत्र है। जैसा मादा अपने पुत्र को पेट में धारण करती है, वैसे ही ये पृथ्वी अग्नि को अपने पेट में धारण करती है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोल रहा, इसको खोजने के लिए कोई और किसी की जरूरत है क्या, स्पष्ट बोल रहा है अग्नि है वहां। अब उसका प्रकार कितना है क्या है वो आगे आप समझ सकते हैं, है ना। अब ये ग्रह के बारे में एक बहुत अद्भुत बात है, ये ग्रह जो है अलग अलग ग्रह है, तो बहुत समय तक इनको पता नहीं चला कि पृथ्वी तो गोल है और ये आकाश में स्थित है, सूर्य को चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये जो नौ ग्रह पता लगे हैं, नौ ग्रहों भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। अब ये पता नहीं चला इनको कि ये क्यों घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है, इनको तो इधर उधर जाना चाहिए था, एक रास्ता पकड़ करके वो मानदंड के अनुसार उसी में घूमता रहता है, कोई स्पीड में है, कोई कम में है, कोई ज्यादा में है, वो बात अलग है, किंतु घूमता तो सभी है। और इसमें जो अंतराल है इनका, जो गैप है सूर्य के, सूर्य से जो अंतिम ग्रह तक प्लूटो तक जो बीच में जितने भी गैप है, ये भी निर्धारित रहता, उसमें बहुत कम फर्क पड़ता है, बहुत बहुत कम, तो ये भी अपने अपनी जगह पर स्थित है। कितने है? उनके हिसाब से कई लाखों साल से ऐसे स्थित है। तो ये कैसा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ये खोज किया, खोज करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें इन ग्रहों में आपस में चुंबक शक्ति, चुंबकीय शक्ति है, ग्रह आकर्षित करते। तो हमारा तो यहां वेद में ग्रहों को ग्रह शब्द से ही कहा गया, ग्रह माने घृणादीति ग्रह, जो पकड़ लेते हैं वो ग्रह है, पकड़ना अर्थ में रखा है ना वहां, तो वो एक आपस में पकड़ रहे, अभी बोल रहे हैं कि इनका आपस में पकड़ है, कि पृथ्वी आगे को आगे जो है उसको पकड़ते हैं, वो इधर पकड़ते हैं, आपस में चुंबक शक्ति, ऐसा दो गोल है दोनों आपस में जुड़ता नहीं है, इसमें चुंबक शक्ति के कारण यहां यहां यहां ऐसा दोनों रहता है और दोनों को पकड़ कर रखा है, तो ऐसे आप जो है बाढ़ को ऊपर फेंकने से जैसा वो खड़ा रहता वैसे खड़ा रहता। तो अभी वो दिखाया कि दोनों तरफ में दो चुंबक शक्ति रखेंगे, बीच में एक बॉल के रखेंगे, तो ये बॉल जो है ऐसे ये चुंबक के अनुसार हिलता है, हमारे सब वो लेबोरेटरी में दिखाते हैं मैग्नेटिक, इसके कारण वो घूमता रहता है, वो गिरेगा नहीं, उसको पकड़ लेता है अंदर से, वो चुंबक शक्ति पास होने के लिए कुछ देना पड़ता है, वो कुछ देते हैं, वो ऐसे मेटल से बनाते हैं, ऐसा हो। इस प्रकार से पृथ्वी खड़ी है, सूर्य खड़ा है, उनके चारों तरफ ये सारे घूम रहे हैं, इनको नाम से ही ग्रह कहा गया। ग्रह किसके लिए कहा, ग्रह तो किसको पकड़ नहीं रहा, ग्रह माने घृण ग्रह धातु से अज प्रत्यय करके घृणादीति ग्रह, जो पकड़ता है उसको ग्रह कहते, तो कुछ कनेक्शन होना चाहिए ना पकड़ने के लिए, जो संबंध नहीं है तो पकड़ेगा नहीं। तो ये बात भी वेद में है, क्या कहते हैं, एषो वै ग्रहः एष सूर्यस्तवधि, ये जो सूर्य है ना ये ग्रह है, वो सबको अपने अंदर पकड़ता है, उनके जो चारों तरफ घूमते हैं उसके ग्यासेस के कारण उसमें कुछ शक्ति बन जाती है, उसके कारण आप उसमें पकड़ते हैं। और ये पृथ्वी भी अपने स्थान में क्यों स्थित है, क्योंकि वो चुंबकीय शक्ति के कारण स्थित है, और चुंबकीय शक्ति को न्यूटन ने पता लगाया, न्यूटन ने खोज करके गुरुत्वाकर्षण को, गुरुत्वाकर्षण तो पहले पता लगाया, उसके बाद में खोज करके ये गुरुत्वाकर्षण क्या क्यों होता है चुंबकीय शक्ति के बारे में उन्होंने पता लगाया था न्यूटन। अब तब तक ये किसी का ज्ञान नहीं है, अभी देखिए वेद मंत्र में सीधा बोल रहा है, अस्य वै भूः लोकस्य रूपम अय्यः सूच्यः, अस्य वै भूः, ये जो लोग है भूलोक है ना, ये लोग के अंदर अय्य अय्यह कह रहे, अय्यह मतलब लोहा से संबंधित चुंबकीय शक्ति को कह रहे हो। अय्यह सूच्य, सूच्य माने इतने वो सूक्ष्म है और ये चुंबकीय शक्ति के कारण ही उसके अंदर आते हैं ये पृथ्वी लोग पूरा, वो चुंबकीय शक्ति है ऐसा बता, ये भूलोग चुंबकीय शक्ति से भरा हुआ है, या ऐतरेय ब्राह्मण में कल बताया था, ऐतरेय ब्राह्मण और तैतरीय संहिता दोनों में ये मंत्र मिलता है। ये सब उनके हिसाब से ही बहुत हजारों साल पुराना है, उनके काल की गणना के अनुसार है। तो यह ज्ञान कैसे था, तो ये गुरुत्वाकर्षण न्यूटन पता लगाया है कि पहले था, पहले से था। अब वो न्यूटन ने पता लगाया ठीक है, वो बैठा था उनके सिर पे आप गिरा तो उनको ज्ञान हो गया, ये ठीक है, किंतु इसके पहले जो ज्ञान था उसका क्या हुआ, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और बाद में बहुत जितने भी आचार्य लोग आए हैं तत्त्व संबंध में अलग अलग वाक्य, जैसा अभी एक महाभाष्य का वाक्य दिखाता हूं कि महाभाष्यकार पतंजलि महर्षि न्यूटन से बहुत पहले आया, उन्होंने साफ साफ उसमें गुरुत्वाकर्षण की बात लिखते हैं, जैसा न्यूटन ने हमारे स्कूल में पढ़ाया था, वो बैठ रहते हैं आपल गिर गया तो उन्होंने सोचा कि आप ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, हमारे सिर पे क्यों गिरा, ऐसे से चिंतन किया तो उन्होंने पता लगाया हाँ। और फिर जो है तब बोला कि ये नीचे आकर्षित करता है, ऊपर जाने नहीं देता, उसका मास रहता है, वो मास की तो गुरुत्वाकर्षण है इत्यादि जो कुछ कहा, इसके बारे में महाभाष्यकार कहते हैं, मतलब बात के वेद से बाहर है। लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक् न ऊर्ध्वं गच्छति पृथिवीमेव आगच्छति आन्तर्यतः। भाष्यकार कहते हैं कि अब लोटे जो है पत्थर को ऊपर फेंको, फेंक देने पर वो जितने बाहुवेगम कहे कि जितने आप जोर से फेंकते हैं, ये भी इनका अभी थियरी है, जितना आप जोर से फेंकेंगे उतने उसमें शक्ति हो जाएगी, उतना वो फोर्स से आगे जाएगा, जिसके जिस थियरी के अनुसार ये रॉकेट वगैरह सब बनाते हैं उसी के अनुसार होता है, इससे छोड़ने के लिए जितना छोड़ तो बाहुवेगम गत्वा, फिर क्या कहता है तिर्यक, वो ऐसे सम में नहीं जाता है और फिर ऊपर नहीं जाएगा, वहां एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर पृथ्वी में वह आगच्छति आंतर्यतः कहते हैं, मतलब ये अंदर से कुछ खिंचाव है वो अंदर के तरफ ही आ जाता है, बाहर नहीं जाता, यही तो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने और क्या बताया, यही तो बताया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने आग खोज दिया। किंतु पतंजलि महर्षि का वाक्य कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता, तो कोई इसको देखता नहीं, देखने पर भी ये ऐसा ही है, इसमें कोई फॉर्मूला बनाया नहीं, और अंग्रेजी में नहीं लिखा है, संस्कृत में लिखा है, और उनको समझ में नहीं आता, वो कुछ और बोल देते, तो इसलिए वो छोड़ दिया। तो इसलिए बहुत अनर्थ है, इतने सारे हमने इसलिए बताया आपको कि ये आपको पक्का होने के लिए कि ये ज्ञान किसी भी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से तो नित्य है, इसमें तो संशय है नहीं, वो तो सभी को मानना पड़ता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का कुछ पता नहीं चला है, इसलिए उनका तो कोई दावा नहीं है इसके ऊपर, किंतु जिन विषयों पर वो दावा करते हैं उसका भी कुछ पहले ज्ञान भौतिक ज्ञान था, वो ज्ञान में ये तो हम नहीं कहते कि सारे कुछ इधर था, ऐसा नहीं कहते, किंतु बहुत कुछ इधर था, बहुत कुछ था, इसीलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता। और एक जो है कि बात है सप्तद्वीपा वसुमती, ये सात दीपों के बारे में पता लगाया, सात दीपों के बारे में पता लगाया कि देखो सात दीप के बारे में, सात दीप है पृथ्वी में ऐसा जो पता लगाने वाला है। 1911 में केवल छह दीप का, 1911 तक केवल छह दीप का ही ज्ञान था, है ना, और नॉर्वे का एक विमान चालक था एकरोल्ड नाम के विमान चालक था, ये विमान चला करके जाके घूमते घूमते हुए वहां पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद में ये जो है हमारा जो सातवां द्वीप है उसको पता लगा, तब तक वो सातवां द्वीप नहीं था, है पता नहीं था, किंतु हमारे शास्त्र में कहता है सप्तद्वीपा वसुमती, ये प्रसिद्ध है कि सात द्वीप है, सात द्वीप के बारे में चर्चा करते हैं, भाष्यकार भी इसके बारे में चर्चा किया, भाष्यकार तो बहुत बात किया एडी में आया हुआ है, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा किया। तो सबसे पहले जो आप मंगलाचरण देखे गीता का मंगलाचरण में नारायण परो व्यक्ता इत्यादि में दिखा, तो ये सात दिन के बारे में पहले से जान, कैसा जानता? यहां रहने वाले जो ऋषि, आर्यावर्त में रहने वाले ऋषि, ये सात दिन को कैसे पता चला? वो जाकर के तो पता चला या नहीं, क्योंकि उस तरह उस समय जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, तो कैसे इन्होंने पता चला? ये ज्ञान कैसा था उनके पास? सत्तो दिवा वस्मदी बोला कैसे? और दीप शब्द कह रहे, जिसको आयलैंड कहते हैं आजकल, दीप शब्द ही प्रयोग कर, वो तो व्याकरण जानने वाला जानता है दीप क्या। अब इसमें कहां संशय है आपको, कहां इसमें कोई विपरीत ज्ञान है, कहां अंधविश्वास है, क्या है इसमें? आपको मानना नहीं है, आप जो है केवल बोल दिया कि अंधविश्वास है, पता नहीं है। अब वो आप पढ़ो नहीं बोलता, पढ़ाता भी नहीं, पढ़ा ये नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में, ये पढ़ाएंगे तो आप सारे वो किताब को फेंक देंगे, ये तो सारे ऐसे बता रहे, ये तो पहले सब कुछ इधर था, इसको नहीं बोल रहा। इसलिए आगे पढ़ने वाले को पता चलता है, वो छोड़ देता है, वो सारे मनगढ़ंत बात है उनकी। अच्छा, उसके बाद में नवग्रह, नवग्रह का तो पूरा प्रसिद्ध है ज्योतिष शास्त्र में, सब शास्त्र में नवग्रह नवग्रह नवग्रह ही बोलता है। अभी आगे कुछ दसवां ग्रह होगा तो वो बात अलग है, किंतु नवग्रह की बात तो सारे शास्त्र में, किंतु नवग्रह को कब उन्होंने पता चलाया? कि पहला जो है यूरानस जो ग्रह है वो 1700 में पता चला, 1780, और नेपट्यून का पता चलाया 1840 में, और प्लूटो जो अंत में जो प्लूटो का पता चलाया अभी अभी, मतलब 1930 1930, तो तब तक क्या नवग्रह नहीं थे क्या? वो माना नहीं, उन्होंने 8 ग्रह मान करके बैठे, तो वो अंधविश्वास कर रहे हैं कि हम अंधविश्वास कर रहे हैं, तो वो पता नहीं है, नहीं है तो हमको पता नहीं है तो वो चीज नहीं है, ये बोलना बड़ी मूर्खता है। इसीलिए ऐसे जो लोग लिखते हैं, और इन्होंने देखा कि ऐसे ज्ञान का बहुत विस्तार है, हमें इसमें से कुछ प्राप्त होगा करके कोशिश करने के लिए बहुत सारे लोगों को पैसा देकर के लगाया इसके बारे में जानने के लिए, किंतु वेद के बारे में वो कुछ खोज नहीं कर पाए, और अपने मन में जो आया उल्टा पुल्टा लिख दिया। कोई लिखा कि ये वेद सारे जो है ये गीदी है, ये ब्राह्मणों ने अपने जो है नाच गाने के समय में गाते थे, ऐसे ऐसे ये हुआ है, और इसमें सब कहानी के जो है मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई आगे पीछे का तालमेल नहीं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे लिखने वाले बड़े बड़े प्रसिद्ध उनके बाद पंडित है, जैसे मोनियर विलियम्स का जो डिक्शनरी आप अभी देख सकते हैं, अभी कोई और भी नहीं अभी प्रकाशित भी किया है, उसमें और डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी के भूमिका लंबे चौड़े लिखे हैं, उसमें आप पढ़ के देखना वो क्या लिखा, वो क्या जानते हैं इसके बारे में, उससे पता चलता है। इतना बड़ा विद्वान मानते हैं मोनियर विलियम्स को, उसको वेद के मतलब ये संस्कार है नहीं, ये संस्कार के बिना यहां जो लोग जन्म लिया है उनको भी इसका संस्कार नहीं है तो पता नहीं हो रहा है, ऐसे में उसको कहां पता। और वो मैक्स मुलर तो बहुत अच्छा है, बहुत कार्य किया उन्होंने, बहुत सारे वेद का शाखाओं को सारे पता लगाया, सबके व्याख्या किया, उसमें ट्रांसलेशन किया, सब कुछ किया, उसके लिए उनका उतना प्रयत्न के लिए हम नमस्कार करते हैं, बात तो ठीक है, किंतु उनको सही ज्ञान नहीं था। जो कुछ उसमें लिखा है उन्होंने अपने विचार से, जो संस्कृत जानता था संस्कृत का ट्रांसलेशन किया, फिर जो अभी उनको समझ में नहीं आया उधर कल्पना कर दिया, जो मनमानी कर दिया मीमांसा आदि ग्रंथ में, और बड़े वेद के मूल ग्रंथों को ऊपर लिखना, और बाद में उसके आधार पर हमारे लोग लिखने लगे, क्योंकि हमारे लोगों को भी पास समय नहीं था संस्कृत पढ़ने के लिए, उनको भी फटाफट लिखना था, तो उसी को छोड़ करके कॉपी करते रहे और प्रचार करते रहे, वो सही है बाकी लोग गलत है, वाराणसी के पंडित सारे गलत है और मैक्स मुलर बड़े विद्वान है वो सही है, ऐसा करके उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने अपने जो लेख है बहुत सारे लेख में अलग अलग लिखा है, ये टिप्स फ्रॉम जर्मन वर्कशॉप करके एक ग्रंथ है, उसमें जो कुछ लिखा है हमारे मतलब असली उनका क्या है वो समझे वो पता चलता है। इस प्रकार से सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर ऐसे भी एक ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में समझाया है, तो हम तो वो पढ़ करके समझ रहे कि ये ऐसा समझ रहे थे, ये ऐसा बोल रहे हैं, और ऐसे बोलने वाले इसको कैसे समझ सकते, यहां उनका सिर पूंज लगने वाला नहीं। इसीलिए वेद का पौरुषेयत्व जो भी जो प्रक्रिया से हम सिद्ध करते हैं, अब वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया तो प्रक्रिया है समझाने के लिए होता है, किंतु हम सीधा भी उसको यदि पढ़े तो यदि व्यवस्था के अनुसार मीमांसा के नियम के अनुसार हम यदि पड़े तो कहीं भी कोई भी विरोध आपको दिखेगा। अब ऐसा कोई विरोध होता या अटपटे बातें होती तो अब तक वो नष्ट हो जाता, अब तक कौन मानने वाले होते, इतने हजारों लाखों साल से लोग क्यों मानते उसको। आजकल भी नहीं होता है, जो 10 साल पहले 15 साल पहले लिखी हुई जो बातें हैं, कितने भी बड़े विद्वान लिखा हो, बाद में वो दूसरा प्रूफ होने के बाद उसको कोई मानता है क्या? वो किताब कोई नहीं करता। आजकल अभी ऐसा है, उसको नोबेल प्राइज मिला हो कि वो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हो, कुछ भी हो, गलत लिखा है तो गलत सिद्ध होने पर नहीं मानते हैं। न्यूटन का बहुत सारे थियरी अभी नहीं मानते, डार्विन का बहुत सारे थियरी अभी नहीं मानते, तो सब बाहरी मान करके तो चल रहे हैं। ऐसे स्थिति में इतने हजारों साल से ये वेद का ज्ञान चलता आ रहा है, लोग इसमें प्रयत्न कर रहे हैं, उसको अनुभव हो रहा है, फल मिल रहा है, ये चल रहा है, ऐसे में आप वहां उतने ही मानने से तो आपको इसको नित्य मानना ही पड़ेगा। ये ज्ञान के रूप में नित्य है, इसमें कोई शंका नहीं। पुस्तक के रूप में तो अनित्य है, और बाकी जो भी उसका आगे पीछे शाखा आदि है वो लोगों के द्वारा प्रचलित होता है, तो जब लोग रहेंगे तो शाखा का पाठ होगा, नहीं तो नहीं होगा, और बाद में जब आएगा तब करेंगे, किंतु ये तो किसी भी इसमें कोई विरोध आपको देखना नहीं चाहिए। तो जो व्यवस्था इन्होंने दी है हम उसको मानते हैं, हम उनको वैदिक मानते हैं, तो कर्म को भी, उपासना को भी, ज्ञान को भी, वर्ण को भी, आश्रम को भी, व्यवस्था को भी, जीवन का नित्य नैतिक आग्निक नियम जो कुछ बोला है, हम उसके अनुसार ही जीने का प्रयास करना चाहिए, अभी की परिस्थिति में जैसा हो सके पूरा करने की कोशिश करना। ऐसा कोई असंभव बात कुछ नहीं है, उसमें संभव बातें ही है, आप समझेंगे, करेंगे, आप तैयार होंगे तो कर सकता है। ये बोलना तात्पर्य था, क्योंकि इतना अभी इसलिए विस्तार से बोला कि आगे बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, हर जगह आपको शंका होगी कि वेद ने कहा, आजकल तो होता नहीं, वो सत्य है क्या, सत्य है क्या है, सब शंका होगी, इसीलिए सारे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत और है हमारे पास, किंतु संक्षिप्त में इतना आप समझिए कि जो कुछ हम विचार करने जा रहे हैं ये हमको हित के लिए ही है, हमारे ही हित का उद्देश्य है, बाकी ऋषि मुनियों का अपना कोई भी स्वार्थ इसमें नहीं है, कोई भी अपना नाम प्रशस्त करने के लिए नहीं किया है, और कोई उनको लौकिक प्रयोजन उसमें है नहीं। इसलिए भगवान की कृपा से, वेद भगवान की कृपा से हमको ये सब मिला हुआ है, इसके अनुसार हम जिए तो हम जरूर उसका फल को प्राप्त करें। तो कल से फिर आगे का अधिकरण का विचार करेंगे, प्रथमाद का अंतिम अधिकरण, वेदा पौरुषेयत अधिकरण पूरा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।